złotych. Teraz za jedyne 939,99 z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 13 dzień stycznia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Awarie energetyczne na Podkarpaciu, 150 odbiorców wciąż bez prądu. Po opadach śniegu główne drogi w województwie warmińsko-mazurskim są przejezdne. W Krakowie rozpocznie dziś pracę rzecznik uczniów i dialogu szkolnego. Służby energetyczne na Podkarpaciu pracują nad usunięciem awarii w powiecie sanockim. Nadal bez prądu pozostaje około 150 odbiorców. Powodem były intensywne opady śniegu, mówi dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, Mariusz Dziuba. To jest jedyna awaria w tym momencie na terenie województwa podkarpackiego. Ona ma być usunięta w ciągu najbliższych kilku godzin. Prace na tych dwóch uszkodzonych liniach trwają. Te opady śniegu były stosunkowo niewielkie, do 15 cm na południu województwa, w okolicach Rzeszowa 10 cm, także nie były to jakieś bardzo intensywne opady śniegu. Wczoraj wieczorem w województwie podkarpackim prąd nie docierał do około 1000 odbiorców. Zimowe warunki jazdy na drogach województwa warmińsko-mazurskiego na trasach krajowych przez całą noc pracował sprzęt przeciw gołolodziowy. Teraz też walczymy ze skutkami zimy, m.in. na najważniejszej arterii województwa, czyli trasie krajowej nr 16, mówi Aneta Borowska z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Błoto pośniegowe występuje na drodze nr 16 między Kalinowem a granicą województwa. Pracuje jeszcze sprzęt koło Lidzbarka Warmińskiego na drodze nr 51. Błota pośniegowego i zajeżdżonego śniegu można się spodziewać na niektórych odcinkach tras wojewódzkich na Warmii i Mazurach. Najgorzej jest na drogach powiatowych i gminnych oraz na bocznych i osiedlowych uliczkach, które miejscami są zaśnieżone i oblodzone. Strażacy przypominają o obowiązku odśnieżania dachów. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski przypomina, że w niektórych częściach kraju spadło dużo śniegu, a pogoda sprzyja m.in. powstawaniu sopli. Śniegu spadło lokalnie bardzo dużo, szczególnie na północy kraju warto jest zwrócić uwagę, czy nie ma nawisów śnieżnych, czy nie ma sopli lodowych, ponieważ noc jest tą temperaturę ujemną, za dnia mogą być dodatnie, więc tutaj będzie dochodziło do takiego zjawiska, że miękki puch śnieżny zamieniać się będzie powoli w lód. To może powodować, że z dachu będą spadały jakieś niebezpieczne odłamki na przechodniu. Dziś zostało wydane ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju, a na północy mogą występować oblodzenia. Pierwszy w historii miasta krakowski rzecznik uczniów i dialogu szkolnego rozpocznie dziś pracę. Została nim 19-letnia studentka, aktywistka Aleksandra Trwaruk. Zadaniem rzecznika będzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz poczucia sprawczości młodych osób. Rzecznik będzie odpowiedzialny także m.in. za upowszechnienie informacji o prawach przysługujących uczniom i rozwiązywanie konfliktów, przypomina Aleksandra Trwaruk. Uczniowie będą mogli się do mnie zgłaszać z głównie takimi problemami z statutem, z łamaniem praw uczniów. Aleksandra Faruk rozpoczęła studia na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jako uczennica liceum była szkolną rzeczniczką praw ucznia. Regalia królewskie władców Polski i Litwy, znalezione niedawno w wileńskiej katedrze, zostaną wpisane do rejestru wartości kulturowych Republiki Litewskiej. Sensacyjnego znaleziska dokonano w grudniu. W zeszłym tygodniu poinformowała o nim archidiecezja wileńska. Litewskie Ministerstwo Kultury podkreśla, że znalezisko odzwierciedla nie tylko bogatą przeszłość kraju, ale też jednoczy społeczeństwo, gdyż przypomina o głębokich korzeniach kulturowych i wyjątkowym dziedzictwie. Resort zapewnia, że regalia zostaną poddane konserwacji w trybie pilnym, aby jak najszybciej mogły zostać wystawione na pokaz publiczny. Niewykluczone, że będzie można je oglądać jeszcze w tym roku. Regalia zostały ukryte prawdopodobnie tuż po wybuchu II wojny światowej w podziemiach wileńskiej katedry. W skrytce odnalezione zostały m.in. korony grobowe i tabliczki natrumienne króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka oraz dwóch żon króla Zygmunta Augusta, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś na południu, tam wciąż opady śniegu. W pozostałych regionach spodziewane przejaśnienia, na termometrach od minus 4 stopni do minus 1. Cieplej tylko nad samym morzem, plus 2 w górach i nad morzem dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po 10. dobrego dnia. Drugą godzinę rozpoczynamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Nic się nie zmienia, będziemy dalej zapraszać na nasze niedzielne wydarzenie w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo wystąpi Demon. O tym jeszcze przypomnimy. Teraz muzycznie u nas Mrozu z jednym ze swoich najpopularniejszych utworów z fenomenalnej płyty. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Trudno jest się nie poruszać choć trochę, słuchając Mroza, zwłaszcza tej płyty. Złote Bloki, czyli płyta roku 2022, taką nagrodę otrzymała podczas Fryderyków 2023. No i Mrozu nieustannie w doskonałej formie koncertowej również. Zachęcamy do tego, żeby go śledzić koncertowo również, bo naprawdę dużo się tam dzieje. On jest fenomenalnym showmanem i to chyba robi robotę, poza tym, że oczywiście ma tego typu utwory, także nagradzane Fryderykami, jak Za daleko chociażby. A my do popłyty tygodnia sięgamy teraz, jak zwykle po 10:00 naszą płytą tygodnia. Obecnie jest pierwsza chyba tak głośna premiera płytowa tego roku, czyli The Human Fear, już dziś wspomniany 6. album grupy Franz Ferdinand. Like this, you gotta get it untied. Just because because the world can't see doesn't mean it's not living inside. Not living but waiting until you're gonna take it outside. Now take it outside. Get back on the outside. Take it outside. Get back on the outside. Shines in a mean particular wind tonight. Wet tarmac flicking the light back. Signs sticking in a deep dead pool. How good does the world I feel of being sick of living inside? Not living but waiting until you're gonna take it outside. Now take it outside. Get back on the outside. Take it outside. Z płyty The Human Fear, której w zeszłym tygodniu, w przeddzień premiery, czyli w czwartek wieczorem, słuchaliśmy przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy serdecznie na nasze kolejne odsłuchy. Jeszcze nie ogłaszamy, co to takiego. Będziemy w nadchodzących tygodniach na pewno informować, co szykujemy. Tutaj trochę Dzikiego Zachodu nawet w tym utworze. Cats właśnie wspomniany, czyli fragment naszej płyty tygodnia, ale to się ostatnio często zdarza, że artyści z Wielkiej Brytanii, czy też po prostu nie z Dzikiego Zachodu, oryginalnie po tego typu dźwięki sięgają. Trzeba spojrzeć choćby na premiery te z minionego piątku i tam już można znaleźć pewnego jegomościa z Liverpoolu, który też całkiem powiedziałbym klasyczną kantrową płytę nagrał. A ja podtrzymuję, że Ringo Starr to jest świetny pseudonim dla kantrowego artysty. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy. Przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy. Mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Wpadnij w środku nocy Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak zupełnie poważnie, to naprawdę świetnie, że Ringo Starr jeszcze cały czas ma chęć, żeby nagrywać płyty i koncertować. 84 lata i proszę bardzo, jaka energia. I nawet można eksplorować nowe rewiry muzyczne. Nowa płyta ukazała się w miniony piątek, 10 stycznia. I do tego jeszcze, myślę, powrócimy. Tymczasem zapowiedź tego, co wydarzy się w niedzielę 19 stycznia po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ponieważ wystąpił u nas Dimon. Człowiek przez lata związany z Laocze, no i oczywiście wieloma innymi artystami, z którymi również współpracował na przestrzeni lat. Byli to choćby Artur Rojek, Kasia Nosowska, Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy, Michał Fox, Król i Michał Oleszczyk. To tylko kilka nazwisk, z którymi miał przyjemność przeciąć swoje ścieżki muzyczne. Dimon, czyli Michał Jastrzębski, perkusista, występujący choćby z Darią ze Śląska sesyjnie, ale swoją płytę autorską opublikował w 2024 roku i ona właśnie wybrzmi po 19. 19 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. 22 i 7 trójek, Gosia Jakubowska jest przy telefonach. Kto ma ochotę, proszę dzwonić, a jeżeli nie telefonicznie, to może być mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Ale powtórzę raz jeszcze nasz numer telefonu 22 i 7 trójek i pod Dimona sięgamy muzycznie. Zieleń z wspomnianej płyty z ubiegłego roku. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać ciebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń.

Myślę, że to jest jeden z tych utworów, które można zaliczyć do tych cudów lat 80. Właśnie skoro o Seven Wonders rozmawiamy, to Fleetwood Mac i ta melodia na początku, która się pojawia, to jest jedna z tych najpopularniejszych, które od razu wskazują na to, czego będziemy słuchać. Myślę, że drugą taką piosenką z tej kategorii może być choćby Another Day in Paradise. Może się dzisiaj pojawi, może nie, kto wie, niczego nie obiecuję. 27 minut po 10, za chwilę o nauce porozmawiamy. Autopromocja. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Te przedmioty. Za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Dzisiaj około 11:45. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Xiaomi 50 cali 4K, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia i już za kilkanaście sekund 10:30. Piknik naukowy. I o przypadku jednym na milion dzisiaj porozmawiamy. W kenijskiej wsi z nieba spadł 500-kilogramowy metalowy pierścień. Proszę sobie wyobrazić, on uszkodził dom, ale nikomu nic się nie stało. Ale co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy kosmiczne śmieci spadają na Ziemię. I pytanie, czy stanowią zagrożenie i jakie pomysły na uprzątnięcie kosmosu mają agencje kosmiczne? O tym dziś Monika Suszek. Tego dnia w Kenii nic nie zapowiadało takiego incydentu. Najpierw był głośny huk, słyszany z odległości nawet 50 kilometrów. Na małą wioskę spadł z nieba półtonowy metalowy pierścień, mówi kierownik Alois Ware z kenijskiej agencji kosmicznej. Jest to część obiektu kosmicznego, która ma postać metalowego pierścienia, prawdopodobnie pochodząca z części separacyjnej rakiety nośnej. Mamy dostęp do miejsca, gdzie wydarzył się wypadek. Identyfikujemy, do której rakiety należał pierścień i kto może za to ponosić odpowiedzialność na mocy międzynarodowej prawa kosmicznego. To nie pierwszy taki wypadek, kiedy kosmiczne śmieci spadają z nieba. Jest ich tak wiele, bo sami je tam zostawiliśmy, mówi inżynier Konrad Aleksiejuk, konstruktor elektronik z Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN. Przez te lata eksploracji kosmosu wynosiliśmy coraz to kolejne satelity, różne ładunki, no i tych obiektów na orbicie przybywało. Po pierwsze, są to właśnie te satelity, które tu wynieśliśmy, ale też jak rakieta niosła tego satelitę, to części tej rakiety również zostawały na orbicie. Z czasem tych satelitów robiło się na tyle dużo, że niektóre z nich się mogły zderzać ze sobą. Niektóre przestawały działać, już jakby były całkowicie wyłączone i nie były w żaden sposób kontrolowane, więc mogły wpaść na drugiego satelitę. W takim zderzeniu one się rozpadają, powstaje bardzo dużo odłamków, które po raz kolejny znowu mogą zderzać się z kolejnymi obiektami. Jest parę takich obiektów, które gdzieś tam przy pracach na orbicie astronauta zgubił młotek, no i niestety ten młotek mu już odleciał, nie dało się go złapać. Na obecnym etapie planowania misji zwraca się uwagę na to, żeby ten element, który jest jakoś tam uwalniany, był przywiązany do statku, żeby on nie poleciał sobie w przestrzeń, tylko żeby to wszystko było raczej związane. No i takim największym chyba źródłem śmieci kosmicznych są testy broni antysatelitarnej, czyli rakiety, które bezpośrednio trafiały w satelity. No i tu jest efekt mniej więcej taki sam jak zderzenie dwóch satelitów, czyli jest wybuch, jest dużo drobnych odłamków, które rozlatują się w różnych kierunkach po orbicie. No i to, jak się spojrzy na takie wykresy, jak przybywało tych śmieci kosmicznych, to widać wyraźnie dwa takie skokowe wzrosty. Jeden z nich to jest test rosyjskiej broni przeciwsatelitarnej, a drugi to jest chińska broń przeciwsatelitarna. Dwa takie testy i dwa takie bardzo skokowe wzrosty ilości śmieci kosmicznych na orbicie. Obecna strategia agencji kosmicznych jest taka, aby tych śmieci nie przybywało. Dlatego większość statków kosmicznych jest tak projektowana, żeby deorbitowały w sposób kontrolowany i przewidywalny. To jest zagrożenie dla obiektów pracujących na orbicie, bo o ile przy wejściu w atmosferę taki śmieć w dużej części się spali, niewiele go zostanie, a najpewniej wpadnie po prostu do oceanu, o tyle te obiekty poruszające się na orbicie mogą się zderzać z satelitami, które w tym momencie pracują, mogą się zderzyć z międzynarodową stacją kosmiczną, na której są ludzie. Także to jest już realne zagrożenie, stąd właśnie potrzeba obserwowania ich. Zdarza się, że zarówno międzynarodowa stacja kosmiczna, jak i po prostu te działające satelity wykonują manewry unikowe, muszą zmienić swoją orbitę, muszą przesunąć się troszeczkę w przestrzeni, żeby uniknąć takiego śmiecia kosmicznego. NASA szacuje, że po orbicie krąży do 30 tysięcy kosmicznych śmieci. Mówimy tu o obiektach nie mniejszych niż ludzka pięść. Większość z nich jest obserwowana i w razie niebezpieczeństwa zderzenia z Ziemią zmienia się jej trajektorię lotu. Nie zawsze to jednak zadziała, co pokazuje wypadek w Kenii. Takie wypadki mają prawo się zdarzyć, w sensie no, mamy dużo niekontrolowanych obiektów, które poruszają się po orbicie, więc statystycznie jest szansa, że któryś z nich gdzieś w końcu spadnie. Przy czym większość tych obiektów jest na szczęście dość mała, większość naszego świata pokrywają oceany, więc szansa na to, że spadną gdzieś na tereny gęsto zamieszkane, że zrobią komuś krzywdę, jest raczej teoretyczna. To, że ten przypadek z Kenii jest taki głośny, a często przy nim przywoływane są jakieś dwa inne przypadki, to nie jest tak, że to jest zjawisko dla nas codzienne. To jest coś, co się zdarza bardzo rzadko, no i przez to wzbudza pewne zainteresowanie, ale to nie jest realne zagrożenie, raczej to nie jest coś, czym powinniśmy się martwić, ubezpieczając nasz dom. Warto wiedzieć, że jest faktycznie coś takiego występuje. W kenijskim wypadku na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo iż wiadomo, skąd pochodzi obiekt, nadal nie wiadomo, kto ponosi za niego odpowiedzialność. Kosmiczne śmieci mogą unosić się wokół Ziemi przez lata, dlatego ustalenie winnego nie będzie łatwe. Monika Suszek powróci w najbliższy czwartek o stałej porze z kolejnym odcinkiem Pikniku Naukowego. A ja zachęcam, żeby sprawdzać odcinki poprzednie. W podcastach Trójki wszystko można znaleźć i tam odsyłam. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl to nasz adres mailowy, a komu zaproszenia na koncert Dimona niedzielny, to można też dzwonić 22 i 7 trójek. Dimon 19 o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi. A to już powrót do przeszłości, ale nieco innej, bo to Pixies, czyli postpunkowa historia nam się kłania. To również lata 80., ale nieco inne. 89. rok. Piękna data. Doolittle to jest płyta, która się w kwietniu właśnie 89. roku ukazała i The Base, czyli utwór, który ją otwiera. W tej godzinie jeszcze o filmach powiemy, a dużo się w kinie dzieje, o tym jak zwykle będzie nam opowiadał Riko Jaźwiński w swoim cyklu Fajny Film. Do nowości muzycznych tymczasem sięgniemy. Julian Baker i pani Torres połączyły siły, żeby wspólnie zaprezentować coś wyjątkowego z kategorii również country, gdzie już dziś zresztą byliśmy. Sugar in the Tank. I love you, tied up on the train tracks. Love you clear as day and in the dark. I love you sleeping on my dead left arm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that I think are sure, yeah. Thank you. Tongue-tied, I turn it on, I make it rowdy, then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, it's gravy, man. Wyjątkowy to był dzień w muzyce, kiedy Steve Lacy wkroczył do setki Billboardu z tym właśnie utworem Bad Habit już kilka ładnych lat temu. Jest kwadrans do 11. Fajny film. Dziś o Macu Millerze rozmawialiśmy. Mac Miller z drugą pośmiertną płytą w ten piątek. On miał taką płytę też lata temu, Watching Movies, i my teraz właśnie o Movies porozmawiamy. Riko Jaźwiński z kolejną rozmową, tymczasem dotyczącą w zasadzie podsumowań roku 2024, bo ten początek nowego roku to jeszcze wciąż czas podsumowań. Niedawno swoją listę najlepszych filmów wyświetlanych u nas w ubiegłym roku stworzyli widzowie kin studyjnych. I o niej właśnie, z filmoznawczynią Kają Łuczyńską, Riko Jaźwiński. Swój ranking najlepszych filmów 2024 roku ma też krakowskie kino Pod Baranami, zgadza się? To prawda, nasz ranking tworzony był przede wszystkim przez naszych widzów. Jest to 10 tytułów, które z zeszłego roku właśnie szczególnie przypadły naszym widzom do gustu. I zanim przedstawimy te filmy, to od razu dodajmy, bo to ważna informacja, że do 16 stycznia ciągle jeszcze właśnie te wybrane filmy można oglądać u Państwa w kinie. Tak, 7 tytułów z tego rankingu widzów wróciło do nas na ekran naszego kina. Za nami już Biedne istoty, Duna część druga i Strefa interesów, a przed nami jeszcze Substancja, Anatomia upadku, Przesilenie zimowe oraz w czwartek 16 stycznia Perfect Days, czyli film, który zdobył pierwsze miejsce w rankingu widzów. To właściwie już tutaj padły w dużej części te wyróżnione tytuły, ale teraz już powiedzmy dokładnie, jak ta dziesiątka najlepszych filmów ubiegłego roku zdaniem krakowskich widzów wygląda. No mamy tutaj rzeczywiście takie bardzo głośne tytuły, jak ten tytuł na pierwszym miejscu, czyli film Perfect Days. Film Wima Wendersa, japońsko-niemiecka produkcja, oczarowująca swoim klimatem, opowiadająca o pięknie takiego codziennego życia. Na drugim miejscu film całkowicie inny, bo film Biedne istoty Jorgosa Lantimosa, a więc rozbudowana, niezwykła wizja, inspirowana w dużym stopniu Frankensteinem. A na trzecim miejscu jeszcze inny film, w zasadzie dramat sądowy, bardzo europejski, czyli Anatomia upadku. Francuski film, ale z międzynarodową obsadą, który rzeczywiście niezwykle trzyma w napięciu. To był też właśnie w ubiegłym roku mocny kandydat oscarowy. Czwarte miejsce to Duna część druga, czyli film, który oczywiście na pewno wśród fanów Duny był bardzo głośno dyskutowany, ale chyba również pozostali widzowie chętnie oglądali go na wielkim ekranie. Miejsce piąte to film Przesilenie zimowe, czyli taki film, który nas oczarował zimową i świąteczną atmosferą. Film Aleksandra Payna ze znakomitymi rolami. No to jeszcze dla porządku i tak szybciutko wymienimy tutaj kolejną piątkę. Miejsce szóste w rankingu widzów to Strefa interesów. Miejsce siódme to Substancja, która, co ciekawe, nie znalazła się w pierwszej dziesiątce w naszym rankingu zespołu, bo my również co roku układamy taką swoją dziesiątkę, tutaj pytając naszych pracowników, i akurat Substancja się nie zmieściła. Miejsce ósme, film Challengers Luki Guadagnino. Miejsce dziewiąte, bardzo kameralna, ale przepiękna La Chimera. A miejsce dziesiąte, Jutro będzie nasze, czyli głośna włoska produkcja. No i przypominamy, że jeszcze do 16 stycznia wiele projekcji wyróżnionych przez widzów filmów. Tak, serdecznie zapraszamy. To głosowanie, które przeprowadziliśmy, to powoli staje się taka nasza tradycja, bo w zasadzie na początku każdego roku właśnie publikujemy rankingi, więc jeżeli ktoś nie załapał się do tego głosowania w tym roku, serdecznie zapraszamy. Już w kolejnym również będziemy podsumowywać i patrzeć, co Państwu podobało się właśnie w polskich kinach. Z Kają Łuczyńską z krakowskiego kina pod baranami rozmawiał Riko Jaźwiński, a my zachęcamy do tego, żeby dzielić się z nami swoimi propozycjami tych najlepszych filmów ubiegłego roku. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj można pisać, można też dzwonić w sprawie koncertu, który 19 stycznia po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Demon u nas wystąpi. 22 i 7 trójek. Czekamy. Jaka to jest piękna płyta. Po prostu The Record. Jedna z najważniejszych 2023 roku. Płyta powrót grupy Boy Genius. Super grupy złożonej z Julian Baker, która już dziś pojawiła się w audycji Dobrego Dnia w Trójce. Poza nią Phoebe Bridges i Lucy Dacus. Te trzy artystki wyjątkowe. Niegdyś przez lata próbowano je postawić gdzieś tam w kontrze do siebie, że Julian versus Phoebe versus Lucy, a one stwierdziły, że nie pójdą w tę stronę, tylko zrobią razem zespół. Właśnie Boy Genius i takim sposobem doszliśmy do roku 2023, kiedy powstała płyta The Record i z niej właśnie Not Strong Enough. Już prawie na zakończenie drugiej godziny audycji Dobrego Dnia, bo słyszymy się ponownie po 11. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Hmm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Media Expert, Body Mind.